یہ جو بابا جہیز کے حوالے سے جو آپ نے ابھی ہمیں مدنی ذہن دیا, تو جہیز کے حوالے سے یہ بتائیے کہ چلے لڑکی والے تو مجبور ہیں, ان سے مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیتے, تو بہت ہی زیادہ مسائل بعض اوقات پیش آتے ہیں, یہاں تک کہ حج اور عمرے سے بھی اگر لڑکی کے ماں یا باپ یا کوئی اس طرح آ جائیں تو اب لڑکے والوں کو دینا پڑتا ہے, بلکہ میری معلومات کے مطابق اگر درست ہے تو کہ پچھلا بھی جو حج عمرہ کیا ہو نا اس کا بھی اگلی پچھلی ساری ادائیگی کرنی پڑتی ہے, یہ پتا چلا تھا مجھے. تو اب اس میں جو لڑکے والے ہیں, اب لڑکا بازوں کا چاہتا ہے, جیسے عموماً اس طرح بیان سن لیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے, لڑکا بازوں کا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو, لیکن اس کو اس کے گھر سے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کو خاموش ہونے کے کوئی اور بات مطلب سوچتی نہیں ہے, تو گھر والوں کا جو جس کو جو لڑکے والے ان کا کیا مدنی ذہن ہونا چاہیے؟ دراصل جہیز جو ہے نا وہ تو لڑکی ہی کی ملک ہوتا ہے, جہیز کے علاوہ جو میں نے آم کی پیٹیاں اور ان کا تعلق جہیز سے نہیں ہوتا, کھانوں کے پتیلے اور دیگے یا وہ طرح طرح کے ماں کے لیے کپڑے اور بہن کے لیے کپڑے اور ساڑیاں اور دوپٹے, تو اسی طرح وہ حج پر بھی بہترین اور بیش قیمت ہدیہ وہ لڑکی کے سسرال میں ان کو دینا پڑتا ہے, تو یہاں بھی اگر پہلے سے یہ ان کا لین دین ہے اس طرح کا, لیکن عام طور پہ یہ جو سسرال میں دیتے نا وہ واہ کر کے نہیں دیتے, آہ کر کے دیتے, نہیں بعض اوقات واہ کر کے دیتے, جیسے کوئی اگر کسی کا معتقد ہے اپنے پیر کے پاس کوئی عمدہ تحفہ لے کر جائے گا تو پیر کا مطالبہ نہیں ہے وہ لے کر, تو وہ واہ کر کے, تو یہ واہ کر کے دے رہا نا, آہ کر کے نہیں دے رہا, تو اسی طرح یہ جو سسرال میں جو دیتے ہیں نا یہ آہ کر کے دیتے ہیں, تو اب یہ کہ حج میں وہ قیمتی سے قیمتی مصلی, بھاری والی تسبیح, پھر کچھ وہاں کی مدینہ شریف کھجوریں, تو یہاں کی ٹافیاں, یہاں کا بہت ملاوٹ ہوتی ہے اس میں, سارے مدینے کے تبرکات نہیں ہوتے, خیر یہ ملاوٹ وہ ملاوٹ نہیں ہے جو ناجائز ملاوٹ ہو, میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ وہ مختلف یعنی کہ وہ اچھا خاصا یعنی کہ قیمتی ہدیہ, قیمتی برتن بھی یہاں کے ہوتے, یہ ان کو پیش کیا جاتا ہے, یہ لڑکی کو ان کے شر سے بچانے کے لیے دیا جاتا ہے, تو یہ بھی رشوت ہے جبکہ یہ شر سے بچنے کے لیے دیا گیا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے پہلے سے کوئی نہ ان کا مطالبہ ہے نہ یہ شر سے بچنے کی نیت سے دے رہے ہیں, اور پہلے سے ہی اتنے فری ان کے ٹرمز ہیں, بے تکلفانہ تعلقات ہیں اور انہوں نے اٹھا کر, تو ٹھیک ہے وہ جو بھی لائے تھے سارے کا سارا ان کے گھر میں ڈھیر کر دیں, جتنا اپنا بینک بیلنس ہے بے شک وہ ان کے نام پر چڑھا دے سسر صاحب کے, تو کوئی حرج نہیں, لیکن عام طور پر آج کل جو ہے نا وہ وہی بات ہے آہ کر کے دینے والی, تو آہ کر کے جو دیا جاتا ہے نا وہ بڑا خطرناک, وہ کسی کا شعر یاد آ گیا, مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے, دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے, یہ بال کسی کا شعر ہے, عرش ہلتا ہے نہیں ہلتا, یہ میں نے کوئی یعنی کہ حدیث پڑھی نہیں اس کی, ہاں فاسق کی تعریف سے اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے اور عرش جنبش کرتا ہلتا ہے, تو اس لیے ہدیہ بھی ان کو دینا یہ تو نارمل ہدیہ دیا جائے کہ جو اس رینج سے نکل جائے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے رشوت دی ہے, مگر یہ آج کل واقعی سسرال میں چلتا نہیں ہے, بھاری میں بھاری ہدیہ دینا پڑتا ہے, بڑا خطرناک ہے, یہ لینا نہیں چاہیے, قبول نہیں کرنا چاہیے, معذرت کے ساتھ ان کو منع کر دینا چاہیے پہلے سے ہی, اور ایسے ٹرمپس بنا دینے چاہیے کہ اب وہ آہ کر کے نہ دیا کرے, واہ کر کے دیا کرے, اور واہ کرے گا وہ دل سے تو دل میں اترنا پڑے گا آپ کو, اور دل کا گیٹ بہت چھوٹا ہے, یوں سر جھکا کر وہ بالکل خم ہو کر آپ داخل ہوں گے اس میں, یوں اگر اکڑتے ہوئے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا, سر پھٹ جائے گا, کیونکہ گیٹ چھوٹا ہے, اس میں عاجزی کے ساتھ اور اپنی طرف سے حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے آپ ان کے دل میں اتر سکتے ہیں, واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی العبید.